پیارے باپا جان، دیکھا گیا ہے کہ آپ مناجات اور نعت خوانی کے وقت نعت خوان اسلامی بھائیوں کو کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مسجد نبوی شریف میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر لگواتے تھے، نعت خوان کو بلند جگہ پر بٹھانا چاہیے، خود اوپر بیٹھا ہو، نعت خوان نیچے پڑ رہا ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، لیکن نعت خوان حضرات بھی مانتے نہیں کہ بیٹھنے لگے، پھر بھی وہ منتظر رہتے ہیں، اکثر دیکھا ہے نعت پڑھنے والا اس وقت یعنی اوپر بیٹھے، اگر نعت خوان تو آپ سب نعت خوان ہیں، سب کے سب نیچے بیٹھے ہو، ہر مسلمان نعت خوان ہے، جب نعت پڑھ رہا ہو تو اس وقت اس کو اوپر بٹھانا چاہیے، لیکن اگر وہ نیچے بیٹھا ہے اور سننے والا اوپر بیٹھا ہے تو گناہ نہیں ہے، یہ آداب میں سے، یہ سنت الموقعہ، اس کو کہیں نہیں پڑھا میں نے، نہ کسی نے اس کو لکھا، فتح رضویہ شریف میں بعض جگہ یہ ممبر بچھانے کا ذکر کیا ہے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، سرکار نے حسان کو ممبر پہ بٹھایا، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے، آقا کے ثنا خان کی توقیر بڑی ہے۔ سبحان اللہ، کاش ایسا ہوتا کہ آپ سب اوپر بیٹھے ہوتے، سب معززین ہیں، میں نیچے بیٹھا ہوتا، مگر اب مجبوری ہے، بلبلا ویسے ہی اوپر ہوتا ہے، موتی تے میں ہوتے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔